नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण द्वितीय कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें प्रजापति का भय चला गया करके कहा। पहले डरा, उसके बाद उसने विचार किया मेरे से अतिरिक्त तो कोई यहां है ही नहीं, मैं किससे डरूं, ऐसा उसको ज्ञान हो गया। तो पहला पक्ष यहां ऐसा है, भाष्य में ऐसा है, पूर्व पहले वाला पक्ष ऐसा है, आत्मज्ञान हो गया, एकत्व तो ज्ञान में पहुंचे प्रजापति, पहुंचने के कारण भय चला गया। या पूर्व पक्ष एक शंका उठाई, नहीं आत्मज्ञान में जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रजापति के शरीर उस काल में अकेला ही है, अभी प्रजा सृष्टि हुई नहीं, तो शरीर को ही एकत्व तो देखा उसने, शरीर को लेकर ही एकत्व तो ज्ञान हो गया, मेरे से अन्य कोई नहीं है, क्यों डरो, ऐसा अभी अर्थ हो सकता है, ऐसा पूर्वादि ने शंका उठाई थी। सिद्धांत का उसमें भी अर्थ घटाया जा सकता है, मुख्य तो यह नहीं है, शरीर दृष्टि से भय जाना नहीं है, आत्मदृष्टि से ही जाना है, किंतु पूर्व पक्ष की शंका आ गई कि शरीर दृष्टि में तो उस काल में अकेला ही है प्रजापति, अभी प्रजा सृष्टि तो हुई नहीं, तो उस दृष्टि से भी तो एकत्व तो ज्ञान उसको है, मेरे से अतिरिक्त तो कोई व्यक्ति नहीं, तो किससे डरूं, ऐसा बोल सकता है कहा। तो सिद्धांत की ओर से कहा कि वो भी एक अर्थ हो सकता है। यही यहां टीका में जो वार्तिक दे रहे हैं, टीका में कहा था यही विराट ऐक्य दर्शन है नैव प्रजापतिर भयम अपनीतम। ये पूर्वादि ने शंका उठाई थी कि विराट में ऐक्य दर्शन हो गया, विराट का आत्मज्ञान के ऐक्य दर्शन नहीं है, विराट शरीर को ऐक्य दर्शन, मैं अकेला हूं, जैसे कोई व्यक्ति अभी बोलता हो मैं अकेला हूं ऐसा बोले, तो ऐसे इस प्रकार से विराट ऐक्य दर्शन है नैव प्रजापतिर भयम अपनीतम, प्रजापति का भय जो चला गया आत्मज्ञान को एकत्व को लेकर के नहीं, विराट के ऐक्य दर्शन से, मैं अकेला हूं ऐसा मान करके शरीर दृष्टि से ही गया, न अद्वैत दर्शन है ना, अद्वैत दर्शन के द्वारा भय नहीं चला गया, विराट का भी अद्वैत दर्शन नहीं है, अपने शरीर को एकत्व लेकर ही भय चला गया, जब अकेला व्यक्ति होता है किसे डरेगा वो, ये शंका है। इतिहास में अर्थे भी यन मद अन्य नास्ति इत्यादि सक्यम व्याख्यातुं, जो यद मद अन्य नास्ति कस्मात् विभेद, मेरे से अन्य कोई है नहीं मैं किससे डरूं, ये वाक्य इसमें भी घटाया जा सकता है, ऐसा शंका करने पर अंगीकुर्वन् आह सिद्धांति की ओर से स्वीकार करते हुए कहते यच्च एकत्व दर्शन इत्यादि स्वीकार करके बोलते हैं कहा। इसके ऊपर भी वार्तिक है, पहले पूर्व पक्ष के ढंग से वार्तिक होगी माने शरीर में एकत्व दृष्टि के कारण ऐसा, और आगे फिर सिद्धांत बोलेगा नहीं शरीर के एकत्व दृष्टि है, आत्मा के एकत्व दृष्टि से ही भय चला जाता है, ये कहना है, इसी को लेकर के वार्तिक है। अत्राहु वार्तिकाचार्य तथा ही कहा एकाकिनो विराजो वा अविद्या संबित चेतस पूर्वजन्मोत्थ संस्कारात भयम आवीरभूत इह भय प्रध्वंसनम हेतु इक्षा चक्रेथ जाति मत्तो यद नांडदस्थिति ह्यथ कस्माद् विभेम्यहम् एक एवाहमस्मिह द्वितीयादि भयोत्थिति द्वितीयो मे मदन्योस्ति कस्माद् हेतुर्भयम् मम तत एव विराटैक्य विज्ञानाद् एव तद्भयम् वियायन परज्ञानाद् अतो अरति अतो रतिरपिष्यते एकाक्यस्मीति विज्ञानात् त्रैलोक्यात्मैकगोचरात् अगाधभयम् यतो तोभूत् अरति तस्य कामिनः सम्यक् विज्ञान विध्वस्ता अविद्याया कुतो रति ध्वस्तान्धस्यापि साचेत् स्याद् अनिर्मोक्ष प्रसज्यते नाविद्याघाति विज्ञानात् भयध्वस्तिरभूद्विभो अरत्युद्भूतलिङ्गेन ह्यमर्थो अव्यवशीयते न चेहावसरोस्तस्य सम्यक् ज्ञानस्य कश्चन पिंडसृष्टौ प्रवृत्तायां नाकस्माद् ज्ञानगीषुभा प्रक्रियानुचितं वस्तु सुस्वध्वोऽपि समीरितम् अकालकुसुमानिव नैव प्रीतिकरं सतां मिथुनारतिमोहादे प्रत्यव्याथात्मभेदिना आगमैस्तु निषिद्धत्वात् कुतस्तस्येह संभव आत्मक्रीडा आत्मरति क्रियावानिति चागम तथात्मा मिथुन इति यस्त्वात्मरतिरित्यपि कार्यकरण संबंध सा विद्देश्य उक्तिमान अपूर्वान अपराधुक्तेर न ध्वस्तान देश्य युज्यते अप्युत्पन्नात्मबोधानाम अधिकारा समाप्तितः अरत्यादि यथा दृष्टम तथैव स्यात् प्रजापते अप्रविष्ट स्वावश्य सशब्देत परिग्रहात् स एष इत्यत्र वाक्ये नैवाकस्मिक शब्दनम्। 91 से 104 तक माने 14 यहां 14 बार तक दिया गया इस विषय में, माने प्रजापति के शरीर को एकत्व देख कर ही एकत्व होने से उसको भय चला गया। अपने शरीर दृष्टि से ही उसने सोचा, ज्ञान दृष्टि से नहीं, मैं एक हूं करके नहीं सोचा, शरीर दृष्टि से ही सोचा कि मैं अकेला हूं, किससे मैं भय करूं। ये यहां ये 14 वार्तिक का तात्पर्य बताते हैं। इसमें 14 वार्तिक है, टीका के साथ साथ पढ़ेंगे ठीक रहेगा। टीका से देखिए, वेदांत तात्पर्य ज्ञान मनन निध्यासन साधनात् प्रणिपातादि अनपेक्षात जन्मांतरीय तदपेक्षात ऐक्य ज्ञानात विराजो भय ध्वस्तिर उक्ता। इदानीम केवल विराट ऐक्य ज्ञानात भीति ध्वस्तिरिति पूर्व पक्ष आदौ स्वविभेद इत्यस्य तात्पर्य महाअकिन। कहते देखो, भय का नाश होना है, वेदांत तात्पर्य ज्ञान मनन निध्यास साधनात, उन्हीं साधनों के द्वारा उत्पन्न जो ज्ञान होगा ना, वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन, वेदांत मने उपनिषद, वेदांत तात्पर्य, वेदांत का जो तात्पर्य है जीव ब्रह्म के ऐक्य में है। अच्छा, उसके जो ज्ञान तात्पर्य का जो ज्ञान होगा, मनन निध्यासन निधिध्यासन साधनात, मनन मन श्रवण के बाद में मनन और निध्यासन रूपी साधन से होना है वो ज्ञान। अच्छा, प्रणिपादादि अनपेक्षात, प्रजापति को वही ज्ञान एकाएक हो गया, पूर्व जन्म में उसे श्रवण मनन निध्यासन किया था, अभी यहां प्रणिपाद आदि करने के लिए गुरु आदि नहीं इस काल में प्रजापति के पास, अकेला है प्रजापति। पूर्व जन्म में उसने श्रवण मनन ध्यान किया, आत्मज्ञान के साधन कर लिया था, किंतु इस जन्म में अभी प्रजापति भाव में फलावस्था में प्रणिपात आदि अनपेक्षात, वहां प्रणिपात आदि गुरु ससुरादि के है नहीं, गुरु ही नहीं उस काल में, तो प्रणिपाद आदि निरपेक्ष जन्मांतरीय तद अपेक्षा, जन्मांतरे जो श्रवण मनन ध्यान किया था उसके अपेक्षा से ही ऐक्य ज्ञान, ऐक्य ज्ञान हो गया इस काल में, मान फलावस्था में ऐक्य ज्ञान हो गया। एक जन्म का प्रतिबंधक था इसलिए ज्ञान नहीं हुआ था, जैसे प्रजापति रूप में आ गया ज्ञान हो गया। श्रवण मनन ध्यान पूर्व में हुआ है, उसका पूर्व जन्म में हुआ है, उसके द्वारा ऐक्य ज्ञान से ही विराजो भय ध्वस्ति रुकता, पूर्व में ही कहा था विराट के भय का नाश हो गया ऐक्य ज्ञान से, माने आत्मज्ञान से। पूर्व जन्म में यजमान अवस्था में श्रवण मनन निध्यासन किया हुआ था उसने, एक जन्म का प्रारब्ध था, प्रतिबंधक बना हुआ था, जैसे प्रजापति भाव में आ गया वो प्रारब्ध पूरा हो गया, प्रतिबंधक हट गया, उसको ज्ञान हो गया, पूर्व जन्म के साधन से ज्ञान हो गया। ये पहले कहा भय का नाश हो गया, भय का ध्वस्ती हो गई कहा था। इधान अब कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं, माने अपने शरीर में एकत्व दृष्टि हो गई उसकी, मैं किससे डरूं, मेरे से कोई नहीं, ज्ञान से नहीं अपने शरीर के एकत्व से। इदान ये पूर्व पक्ष होना है यहां, इदानीम केवल विराट ऐक्य ज्ञानात, मैं अकेला हूं ऐसा ज्ञान, विराट को ही अपना शरीर को लेकर के जो ऐक्य ज्ञान है उससे भीति ध्वस्ती माने भय की ध्वस्ती, भय का नाश, इति पूर्व पक्ष है, ऐसा पूर्व पक्ष कराते हुए यहां पूर्व पक्ष ऐसा कराएंगे, पूर्व जन्म के साधन जन्य ज्ञान से यहां भय का नाश नहीं हुआ है, पूर्व जन्म में श्रवण मनन निध्यासन किया था, तो इस जन्म में गुरु आदि की अपेक्षा के बिना ही एक जन्म के जो प्रारब्ध था प्रतिबंधक बना हुआ था, ज्ञान नहीं हो पा रहा था, साधन होने पर भी प्रतिबंधक था, एक जन्म का प्रारब्ध, जैसे ये जन्म में आ गया फलावस्था में प्रजापति आ गया, उसको ज्ञान हो गया, वो ज्ञान होने से भय नाश हो गया। ये तो सिद्धांत में पहली व्याख्या की थी, और उसके अपेक्षा पूर्वादी का कहना है कि नहीं नहीं केवल विराट ऐक्य ज्ञान आदि दोस्ती, केवल विराट को ऐक्य ज्ञान हो गया, मैं अकेला हूं शरीर को लेकर के हो गया, ज्ञान से नहीं शरीर को अकेला लेकर के भय का नाश हो गया। जब अकेला व्यक्ति किससे डरेगा जब दूसरा नहीं, तो ज्ञान तक जाने की आवश्यकता नहीं, शरीर को लेकर हो जाएगा पूर्व पक्ष करते हुए। आरो सो विभेद इत्यस्य तात्पर्य, सबसे पहले वो डर गया इसका तात्पर्य बताते हैं। सो विभेद जो मंत्र में है वो डर गया, प्रजापति डर गया, तो इसका तात्पर्य बताते हैं। ये कहते हैं ऐकाकिनः इत्यादि, एकाकिनः इत्यादि मूल में कहा था, एकाकिनो विराजो वा अविद्या संवित चेतसः पूर्व जन्मोत्थ संस्कारात भयम आविर अभूत इहा, ये कहते हैं एकाकी है उस काल में विराट, उस काल में दूसरा कोई उत्पन्न नहीं हुआ है, प्रजा उत्पन्न हुई ना, अकेला है विराट पूर्व पक्ष के आधार पर। एकाकिनो विराज होगा अथवा एक पहले वाला एक तो ज्ञान से उसको भय गया कहा, अथवा माने इस तरह से भी अर्थ कर सकते हैं अकेला जो विराट शरीर है। अविद्या संबित चेत स, अविद्या के द्वारा आच्छादित चित्त वाला है, अज्ञान है उसके पास तभी डरता है वो, ज्ञानी डरेगा नहीं, आत्मवेत्ता होता तो क्यों डरता। सो विभेद यहां कहा डर गया वो कहा तो आत्मवेत्ता नहीं हो अभी। अविद्या संबित चेत स, अज्ञान के द्वारा आच्छादित चित्त वाला जो प्रजापति है वह पूर्व जन्मोत्थ संस्कारात, पूर्व जन्म में के संस्कार है उसके पास, पूर्व जन्म में यजमान अवस्था में था भयभीत होता था तो अभी भी वही संस्कार है उसके पास, इसके कारण पूर्व जन्मोत्थ संस्कारात भयम आविर अभूत, यह भय हो गया आविर्भाव हो गया यहां इस जन्म में माने प्रजापति काल में, यह माने अश्विन जन्म इस जन्म में पूर्व जन्म के संस्कार है, पहले भयभीत होता था उसी भय संस्कार के कारण आज भी भय हो गया प्रजापति को अकेले में, कहा टीका में इसका अर्थ करते हैं। बा शब्द सिद्धांत व्यावृत अर्थ, मूल में बा दिया, बा क्या दिया, एकाकिनो विराजो बा, बा माने अथवा दूसरी व्याख्या, माने सिद्धांत ने कहा था आत्मज्ञान से भय चला गया पहले कहा था, तत्र को मोह को शोक एकत्व मन को ईशावश्य परिषद के मंत्र भी लागे रखा था भाष्यकार ने, आत्मज्ञान से एकत्व दृष्टि में चला गया, एकत्व दृष्टि में जाने से भय चला गया, यह पहली व्याख्या थी। ये बा जो है पक्षांतर दिखाने के लिए कह रहे हैं, टीका में बोल रहे हैं, ये टीका में कह रहे हैं यहां बा शब्द सिद्धांत व्यावृत्ति अर्थ, सिद्धांत की व्याख्या नहीं पूर्व पक्ष के ढंग से व्याख्या करनी है अब, इसलिए सिद्धांत की व्यावृत्ति करने के लिए बा लगाया, इसे श्लोक में जो बा है उसके लिए है, एक कहा ननु एकाकित्व भय द्वस्ती हेतु द्वितीयाधि भय उत्थिति तत्कथम एकाकिनो विराजो भीति तत्रह, शंका है कि ननु एकाकित्व भय द्वस्ती हेतु, अकेला होना भय का भय नाश का कारण होता है, भय के नाश का कारण क्या, अकेला होना, अकेला है तो डरता नहीं है, हेतु यही है। द्वितीयाधि भय उत्थिति, जब दूसरा व्यक्ति होगा तो भय होता है, भय की उत्पत्ति होती है, तत्कथम एकाकिनो विराजो भीति, फिर किस कारण से विराट अकेला ही है तो क्यों भय हो गया, सो विभेद ऐसा क्यों कहा, तो डरा क्यों विराट, ये प्रश्न आया। उसके उत्तर में कहते हैं अरे बाबा विराट जो है ना अज्ञान से आवृत चित्त वाला है, अभी ज्ञान नहीं हुआ है उसको, अज्ञान से आवृत चित्त वाला है ये कहा था, ये कहा था अविद्या संबित चेतसा, ऐसा कहा था अज्ञान से आवृत चित्त वाला है, अज्ञान से आच्छादित उसका चित्त, इसी कारण से भय हो गया, अज्ञान ही डरता है, यही उत्तर दिया। ये कहते अविद्या संबित चेतसा कहा, सापि न केवला भीति हेतु, कहते अविद्या भी केवल अविद्या भी भय का कारण नहीं है, केवल अज्ञान है तभी भय का साप है अविद्या, अविद्या भी न केवला भीति हेतु सुसुप्त अदृष्टे, सुसुप्त अवस्था में भय नहीं होता, अज्ञान है भय नहीं होता, अज्ञान भी केवल भय का कारण अज्ञान भी नहीं है, क्यों, सुसुप्त में अज्ञान है किंतु भय नहीं होता। फिर क्या कहा, पूर्व जन्म इत्यादि कहा था, पूर्व जन्म का संस्कार है इसके पास तब भय हुआ, पूर्व जन्म दूसरे को देख करके भयभीत होता था, अभी भी वही कारण है, वही संस्कार है, ये कहा था कि पूर्व जन्मोत्तर संस्कारात भयम आविर अभूत यह, भय का आविर्भाव हो गया, भय प्रकट हो गया इस जन्म में पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, ये बताया। ठीक है, अभी कहते हैं यजमान कालीन भय जनित वासना सहाय अनुसारात इतिहावत, यजमान काल में था ना पहले प्रजापति, अभी तो फलावस्था में है वो पूर्व जन्म में, यजमान कालीन जो भय जनित वासना है संस्कार के पास, भय का संस्कार है, उसी के सहयोग के अनुसार से आज भी भयभीत हो गया, सो विभेद इसलिए हुआ। यह मानी फलावस्था आयाम, जो श्लोक में यह शब्द फलावस्था में भयभीत हो गया, पूर्व जन्म का संस्कार है उसके पास इसलिए भयभीत हो गया, पहले डरता था तो इसलिए अभी भी डरा, ये अर्थ है। सहायम इत्यादि अर्थ महा, सहायम इत्यादि है ना, इसका अर्थ करना चाहते हैं, कहते हैं इसका अर्थ बोलना चाहते हैं, ये मंत्र में जो सहायम था, मंत्र में था कि सहायम इक्षान चक्रे यत मद अन्य नास्ति कस्मानु विभेमी, ये जो मंत्र में है उसका अर्थ करना चाहते हैं, ये बोलना चाह रहे हैं। तो सहायम इत्यादि अर्थ महा भय, श्लोक में चलते भारत में बोलते भय, भय शब्द से कहते हैं। भय प्रध्वंसनम हेतु इच्छां चक्रे थजात भी, भय का नाश करने का हेतु विचार किया उसने। क्या विचार किया? मैं अकेला हूं, किससे डरूं? यही है। जात भी, जिसका भय चला गया, ये तो मत्तो यद अन्य नाश यद यद नान्यद अस्ती थी, मेरे से भिन्न कोई है नहीं, ये अथ अकस्मात विभेद में हम, यही भय का विचार किया, भय के कारण मेरे से अतिरिक्त कोई है नहीं, कैसे मैं डरूं, ऐसा उसने विचार किया, ये कहते हैं। टीका से देखना, टीका में कहते हैं इच्छा कारण पृच्छति, इच्छा का कारण पूछते हैं, क्या कारण है? कहा था अथ इत्यादि शब्दों से कहा था, अथ जात भी, इच्छा के कारण कहा, जात भी, भय चला गया जिसका इच्छा करने के बाद, मैं अकेला हूं किससे डरू। टीका से देखना, आर्तो जिज्ञासुरिति स्मृतिर मृतिर आर्तिरपि कदाचित आलोचने हेतु मत्वा जात भी कहते हैं। भगवद गीता में कहा है चार प्रकार के मेरे भक्त होते हैं, उनमें आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर सभा चतुर्विधा भजन्ते माम, ऐसा आया है। चार प्रकार के लोग मेरे सेवन करते हैं, एक आर्त व्यक्ति है, रोगादि से पीड़ित है, और दूसरा आर्तो जिज्ञासु, एक जिज्ञासु होता है परमात्म तत्व क्या आत्म तत्व क्या है जानने की इच्छा करता है, वो भी भजन करता है, और एक लौकिक धन चाहता है, वो भी भगवान की भगवान से चाहता है, ऐसे करता है। तीसरा ये होगा आर्तो जिज्ञासु और ज्ञानी चा भरतर, एक ज्ञानी भक्त है, आत्मभाव से चिंतन करता है। चार प्रकार के भक्तों की चर्चा है। तो यहां ही कहा आर्तो जिज्ञासु स्मृतेर, आर्तो जिज्ञासु इत्यादि स्मृति होने से आरती रपि कदाचित आलोचने हेतु, वो जो भय हो रहा है ना, इसको प्रजापति डर रहा है, इसको आरती है, भय है, भय भी कभी कभी कारण बन जाता है, विचार करने में कारण होता है, भय भी तो होने पर भी कुछ विचार करता है व्यक्ति, कभी कभी विचार करता है, क्या विचार करेगा, मेरे से भिन्न कोई है नहीं तो मैं किससे डरूं। पहले भय हुआ, भय होने के बाद विचार किया, विचार करने से भय चला गया, माने आर्त होने पर भी कभी कभी आलोचना के लिए हेतु बन जाता है, आरतीपना भी, भय भय भी कारण बन जाता है विचार का, ही कहा। जात भी कहा, भय चला गया उसका, ये मूल में कहा था। यद यन मदान्यत इत्यादि अर्थ महा, यद मदान्यत नास्ती कस्मानु विभे में, जो मेरे से भिन्न कोई नहीं है मैं कैसे क्यों डरूं, ये जो कहा इसी को यहां मूल में कहा था मत्तो इत्यादि शब्द से कहा था। मत्तो यद नाद्य दस्ती यथ अकस्मात विभे में, हम मेरे से भिन्न जब कोई नहीं है तो मैं कैसे डरूं, किससे डरूं, ये कहा। यद मत्तो अन्यत मे भय कारण, जो कि मेरे से भिन्न मेरे का जो मुझे जो भय मेरा जो भय कारण है, तद अन्यत नास्ती, वो अन्य वस्तु यद नास्ती मेरे से, अस्मात नास्ती अन्य कोई है ही नहीं, अस्मात नास्ती कोई है ही नहीं मेरे से भय का कारण, मेरे से भिन्न कोई व्यक्ति है ही नहीं, नास्ती तस्मात अहम कस्मात हेतु विभेमी, तो इस कारण मैं किस हेतु से मैं डरूं, जब मेरे से भिन्न कोई है ही नहीं तो मैं किससे डरूं, प्रजापति ऐसे सोच रहा है। इति पदम इच्छा समाप्त्यर्थम, तो वार्तिक में इति दिया है इक्षण का समापन, मान विचार का समापन के लिए इति दिया हुआ है, कहा मत्तो अन्य नान्यदस्ती इति जो है वो इक्षण का समापन के विषय में है, ये बता दिया। आगे कहते हैं अथ शब्द तस्माद अर्थ है, अथ कस्माद विभेद में हम आए ना, तो अथ शब्द तस्माद अर्थ है, जब मेरे से भिन्न कोई नहीं तो इस किस हेतु से मैं डरूं, जो अथ शब्द है श्लोक में दिया तस्माद अर्थ में बता दिया। कस्माधि इत्यादि वाक्यम व्याकृति मूल में है, कस्माधि किससे वो डरेगा, ऐसा जो वाक्य है इसकी व्याख्या करते हैं, एक आना चाहते हैं कस्माधि अभ्यस्यत दीप्ति यादव भयम भवती, किससे करे वो, दूसरे से भय होता है, प्रजापति अकेला है, इसकी व्याख्या करते हैं, कहा ये बता रहे हैं। अच्छा एक इत्यादि वाक्य मूल में कहा था, एक एव अहम अस्मी यह द्वितीयादि भय उत्थिति, मैं अकेला ही हूं, और दूसरे से भय होता है, भय की उत्पत्ति दूसरे से होता है, द्वितीय न मदन्य अस्ति, दूसरा कोई मेरे से भिन्न है ही नहीं, कस्माद हेतु और भय मम, किस कारण से मेरे को भय होगा, प्रजापति ने ऐसे विचार किया, ये कहा, इसकी टीका है। अहम शब्द त्रैलोक्य आत्मा जीवाविष्टो देह, मैं अकेला हूं करके जो कहा हुआ है, एक एव अहम अस्मि, भारतीय में बताया अहम शब्द क्या है, कैसा अहंकार था, कहते हैं अहम शब्द त्रैलोक की आत्मा, तीनों लोग जिसका स्वरूप है त्रैलोक आत्मा अहंकार। यहां भारतीय अहंकार होता है कि त्रैलोक की आत्मा जीवाविष्टो देह, जीवाविष्ट त्रैलोक तीनों लोग जो जीवाविष्ट तीनों लोग है वो जीव है, अहम शब्द का अर्थ ऐसा समष्टि जीव है ऐसा है। ये कहा यह संसार मंडले तथापि कथम भीति इत्याह, यह माने संसार मंडल में फिर भी कैसे भय हो गया उसको, भीतिराहित्यम भीति भय का अभाव कैसे हो गया, दीप्तियात एक भारतीय को कहा था दीप्तियात इत्यादि कहा था, दीप्तियाधि भयोत्थिति, द्वितीय से ही भय की उत्पत्ति होती है। जब दूसरा होता है तो मेरे से भिन्न कोई नहीं, दूसरे से भय की उत्पत्ति होती है, मेरे से भिन्न कोई है नहीं, ये बताया था। ठीक है, चोरादि दर्शने भय जन्म प्रसिद्धम इन ही शब्दार्थ, दीप्तियाद ही जो दिया है ना ये प्रसिद्धि के लिए, किसके लिए, चोरादि दिखने पर भय होता है, चोरादि दर्शने भय जन्म प्रसिद्धम इति ही शब्दार्थ, चोरादि के दर्शन में भय भय जन भय का उत्पत्ति प्रसिद्ध है, यही शब्द का अर्थ है बता दिया। तरही तद हेतु द्वितीयों भी कल्पना, तो फिर भय का कारण द्वितीय भी कल्पना कीजिए आप, प्रजापति काल में प्रजापति अकेला हो तो भय क्यों, तो द्वितीय की कल्पना कीजिए। प्रश्न आया तो कहा न, कहते नहीं द्वितीयम इत्यादि बोलना चाहते हैं, द्वितीयो मदन मदन्यस्ति कस्मात भेतुर भय, कहा मेरे से द्वितीय है नहीं, मैं किससे डरूं इत्यादि बता दिया। ठीक है, कहते हैं प्रतीति ही प्रत्येतव्य मानम न तो द्वितीय, जो प्रतीति हो ना विश्वास में प्रमाण होता है, यहां प्रतीति हो सामने हो तो विश्वास होगा, न द्वितीय प्रतीयते, दूसरा प्रतीति भय नहीं है, कोई दिखता ही नहीं प्रजापति काल में दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, जो दूसरा दिखे तो भय हो ऐसा है ही नहीं, अतो हेतु अभावात न भीति कोई, इस कारण है दूसरा नहीं हेतु, दूसरा होता तो भय होता, भय का हेतु का अभाव होने से भय नहीं प्रजापति के देह, कस्मात इत्यादि ये शब्द से कहा था कि कस्मात हेतु और भय मम, किस कारण से मुझे भय, मेरे से भिन्न कोई है ही नहीं तो मैं भयभीत क्यों हूं, माने प्रजापति शरीर को लेकर बोला जा रहा है, पूर्व पक्ष इस ढंग से व्याख्या सिद्धांत का ऐसे भी व्याख्या लग जाएगी, बोला यही चल रहा है यहां आगे टीका में बोलते इसको। ततएव इत्यादि अर्थ महा, ततएव भयम भी आया ऐसा है, वहां मूल में है ततएव भयम भी आया, भय चला गया उसका, ततएव अश्य भयम भी आया इत्यादि बात है वहां, उसके इसका भय धीरे धीरे चला गया ऐसा है, ततएव अश्य भयम भी आया इस इत्यादि जो मंत्र भाग है उसका अर्थ करते हैं, कहा तत इत्यादि भारतीय में लिखा है तथा आदि, तथा विराट ऐक्य विज्ञात एव तद भयम व्याय न पर ज्ञात अतो अरतिरिपिष्यते, इसलिए ही मारे ऐक्य ज्ञान हो गया, विराट ऐक्य विज्ञात एव, परमात्मा ऐक्य ज्ञान नहीं, विराट में ऐक्य बुद्धि हो गई, मैं अकेला हूं शरीर को लेकर, उसी से ही तद भयम माने जो विराट का भय था व्याय विशेष रूप से चला गया, न पर ज्ञात परमात्मा के ज्ञान से भय नहीं गया, अतो अरतिर्पिष्यते, यदि परमात्मा के ज्ञान से भय गया होता आगे स नैवर्य में वाक्य नहीं आना चाहिए, आगे वाक्य आएगा मंत्र में, उसको अच्छा नहीं लगा अकेला होने से, परमात्मा ज्ञान होता तो उसको अच्छा नहीं लगा ऐसे शब्द नहीं आना चाहिए था, आगे आएगा स नैवर्य में आएगा, इसलिए अरति भी उसमें दिखाई पड़ रही है, शरीर ज्ञान ही है उसको, शरीर ज्ञान में अकेला व्यक्ति अच्छा नहीं मानता, साथ ही चाहता है, तो शरीर का अली है कहा, यही बोल रहे हैं न पर ज्ञानात अतो अरतिरपि से, पर ज्ञान से नहीं है वहां ऐक्य ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, शरीर में ऐक्य ज्ञान है उसको, मैं अकेला हूं किसे डरू ऐसा, न पर ज्ञानात अतो अरतिरपि, इसलिए अरति भी दिखाई पड़ती है, अभी तो स्व विभेद आया है, अगले मंत्र में सौ नैवर्य में आएगा, उसको अच्छा नहीं लगा अकेला होना, वो दूसरे की इच्छा की ऐसा कहे, द्वितीय की इच्छा की कहेंगे इत्यादि शब्द है, ये कहा। अगर सिद्धांते परमात्मा के ज्ञानम तत्पदेन परामृष्टम, सिद्धांत में जो परमात्मा के साथ ऐक्य पद है ना उसी को तत्पद के द्वारा परामृष्ट होता है, त निराचष्टे कहा, न कहा न पर ज्ञानात बोल दिया, न पर ज्ञानात अतो अरत्यते इत्यादि बोला था, ठीक है, तत्र हेतु महा अतः, उसको अरति दिखाई दे रहा है, अरति होता है माने अच्छा नहीं लगता अकेले में, अकेले में अच्छा नहीं लगता, अज्ञान अवस्था में हो, परमात्मा ज्ञान नहीं उसको अभी, ये कहा जाता है। भयाभिगमे भी प्रजापतिर अरति अरति इच्छा इत्यादि दृश्यते। पूर्वादि कहेगा भय चले जाने पर भी प्रजापति को अरति आदि की इच्छा दिखाई पड़ती है, पर ज्ञान च तद अयोगो हो निमित्ता भावात। सिद्धांत बोल रहे थे भय चले जाने पर भी प्रजापति में अरति आदि की इच्छा दिखाई पड़ेगा, अगले कंडिका में आएगा कि स नैवर्य में उसको अच्छा नहीं लगा अकेला होने से, उसे द्वितीय की इच्छा की, ऐसा आएगा दूसरे व्यक्ति की इच्छा की, ऐसा आया है। तो यहां भय जाने पर भी प्रजापति को अरति आदि की इच्छा दिखाई पड़ते हैं, यहां पर ज्ञान च तद अयोग, जो परमात्मा ज्ञान हुआ होता तो अरति आदि की इच्छा नहीं होती, दूसरे की इच्छा नहीं करता, दूसरे की इच्छा करेगा उसको अरति हो रही, अच्छा नहीं लग रहा अकेले में। यदि परमात्मा ज्ञान हुआ होता तो अरति नहीं होना चाहिए, इसलिए निमित्ता भाव, क्यों निमित्त नहीं है, अज्ञान काल में चाहता दूसरा व्यक्ति, निमित्त नहीं है, पर ज्ञान काल में अरति आदि होना संभव नहीं। अतो न तस्य तज ज्ञान आदि भीति ध्वस्ती, इसलिए परमात्मा ज्ञान से प्रजापति का भय चला गया यह अर्थ नहीं है, शरीर ज्ञान से ही है, मैं अकेला हूं किससे डरू, ये समझ रहा है। कहा कथम पुनर्ध्वस्त भीते तस्य अरति इतिहास संज्ञा, पूर्वादि संज्ञा करेगी भाई वो ध्वस्त भीति है जिसका भय चला गया, फिर अरति क्यों होगी उसको, दूसरे की इच्छा क्यों करे, तो कहते हैं क्या संज्ञा उक्तम अनुवादति ही, पर जो पहले कहा उसी का एक बार अनुवाद करते हैं, एकाकी इत्यादि कहा है, एकाकी एका कस्मित विज्ञानात त्रैलोक्यात्मिक गोचरात अगात भयम यतो अभूत अरतिस्तस्य कामिनः, एक कहा मैं अकेला हूं ऐसा ज्ञान से, जो त्रैलोक्य स्वरूप जिसका शरीर तीनों लोक स्वरूप है ऐसा विचार करने से विषय से अगाध भयम, मैं अकेला हूं ऐसा ज्ञान से भय चला गया उसका प्रजापति का, यह तो अभूत अरति तस्य कामिना, वो कामी है दूसरे को चाहता है अभी, उसको अरति हो गई, क्यों शरीर में ऐक्य ज्ञान है उसको, परमात्मा में ऐक्य ज्ञान होता है तो अरति नहीं होनी चाहिए, द्वितीय की इच्छा करेगा अगले कंडिका में आना है, ये बताया। इसके टीका है अद्वैत ज्ञानम व्यावर्तयति, उसको माने एकाकी जो ज्ञान हुआ अद्वैत ज्ञान नहीं हुआ है, शरीर में ज्ञान है मैं अकेला हूं, कहा त्रैलोक के आत्मा ने कहा वो तीन लोक स्वरूप कहा, मैंने परमात्मा ज्ञान तीन लोक स्वरूप नहीं होता, या त्रैलोक के आत्मा शरीर ने कहा है तीन लोक स्वरूप कहा पार्थिक ने, मैंने अद्वैत ज्ञान की व्यावृत्ति कर दी। यस्माद एकाकित्व ज्ञानात भयम अवगतम, जिससे एकाकित्व ज्ञान के द्वारा भय चला गया, मैं अकेला हूं किससे डरू, भय चला गया प्रजापति का, तस्माद एतस्य इस प्रजापति को अरतिर आश्रित इत्या, अरति भी है मैं अकेला हूं दूसरा चाहिए ऐसा, इसलिए वहां सौ नैवेरे में अगले कंडिका में आना है, यतः इत्यादि कहा, यही कहा था यतः यतो अभूत, ऐसा अभूत अरति तस्य जो कामी है दूसरे को चाहने वाला उसको अरति भी हो गया, यही कहा अरति हो गई। ठीक है, हमें कहते हैं ननु भीति निवर्तकम ऐक्य ज्ञानम अरति अपि निवर्तयत, जो भय का निवृत्ति करने वाला जो ऐक्य ज्ञान है, मैं अकेला हूं ज्ञान से भय चला गया उसका, वही ज्ञान जो होगा एकत्वपना का ज्ञान अरति का भी निवृत्ति करे, ये शंका आ गई। तो चतुताम उपजनयत, उसको उत्पत्ति न करे अरति को, वही ज्ञान नाश कर देगा उसको भी, ये शंका आता है, नहीं काम ही ना वो चाहने वाला है, चाहने वाले को काम ही बोलते हैं, कामना अशस्ति कामी, काम वाला है वो, इच्छा वाला है, ये कहा क्यों। टीका में कहते हैं असहायम एकाकित्व ज्ञानम भीति ध्वंसी ही, असहाय कोई सहयोगी नहीं है, अकेला है, एकाकित्व ज्ञान बिना सहयोग के जो अकेला पना का ज्ञान है वो भय का नाश करने वाला होता है। असहायम एकाकित्व ज्ञानम भीति ध्वंसी काम सहितम अरति हेतु इति भाव, माने असहाय जो एकाकित्व ज्ञान कोई कोई भी नहीं अकेला ज्ञान है, मैं अकेला हूं ऐसा ज्ञान होगा, दूसरा कोई नहीं ऐसा ज्ञान, भय का नाशक होता है, मैं अकेला हूं किससे डरना, किंतु काम सहितम अरति हेतु, वो जो अकेलापना जो आएगा वो माने क्या होगा, काम सहित होगा, माने विषयों की इच्छा सहित हो तो भय के कारण अरति के कारण बन जाता है, ये दिखाते हैं भाव है। कहा पर ज्ञानाद भीति दोस्तों अपनी कामुकस्य अरति स्याद इति आशंका, पूर्वादि शंका करता हमारा अपने शरीर के ऐक्य ज्ञान से भय नहीं गया, परमात्मा ज्ञान से भय चला गया, परमात्मा ज्ञान हो गया, ऐक्य ज्ञान हो गया परमात्मा के साथ तो भय चला गया, होने पर भी वैसे मानने पर भी परमात्मा ज्ञान ही लिया जाए यहां उसके द्वारा भय जाने पर भी कामुक से अरति स्याद, कामुक होने से अरति आ जाएगा, ये शंका आ गई, तो कहते हैं सम्यक इत्यादि शब्द से भारती में बोलते हैं। सम्यक विज्ञान विध्वस्ता अविद्याया कुतो रति। सम्यक ज्ञान के द्वारा यदि अज्ञान ध्वस्त हो गया, अज्ञान नाश हो गया, तो फिर वहां अरति कैसे होगी उसमें? अज्ञान नाश हो तो कार्य नहीं रहेगा। सम्यक ज्ञान से यहां भय नहीं चला गया, अपने शरीर के एकत्व ज्ञान से भय गया है। एक सम्यक विज्ञान विध्वस्त अविद्याया कुतो रति। अविद्याया अविद्या को सम्यक विज्ञान के द्वारा विध्वस्त हो जाने पर, अविद्या चले जाने पर कुतो अरति, फिर अरति कहां होगी? इसलिए सम्यक ज्ञान के द्वारा भय नहीं गया, अपने शरीर के ऐक्य ज्ञान से भय गया उसका। ये कहा ठीक है इसके। ज्ञानिनो ध्वस्त अज्ञानस्य न कामोपि युक्तो हो। ज्ञानी जो ध्वस्त अज्ञान वाला ज्ञानी होगा, जिसने अज्ञान नाश कर दिया, ऐसे ज्ञानी को कामना होना, विषय की इच्छा होना संभव नहीं है। तो हेतु अभाव, क्यों? अज्ञान नहीं उसके पास, अज्ञान कालीन होता है। हेतु अभाव तद कथम अरति, इसलिए वो अरति कैसे होगी? इसलिए उसको ऐक्य ज्ञान नहीं हुआ, आत्म संबंधी परमात्मा संबंधी ज्ञान नहीं है उसको, शरीर संबंधी ऐक्य ज्ञान से पाया गया। ये अर्थ है कहा ठीक है। मैं कहते हैं आगे कुतो अरति इत्यादि कहा था, आगे ठीक है और देखते हैं। विपक्ष दोषम, यदि नहीं मानेंगे परमात्मा ज्ञान होने पर भय गया तो फिर अरति नहीं होनी चाहिए, विपक्ष में दोष दिखाते हैं। यदि परमात्मा ज्ञान से भय गया होता तो आगे इच्छा नहीं करता दूसरे की, यही कहना है। ध्वस्त इत्यादि कहा था, इसी को कहा था ध्वस्तांधस्यापि साचेत स्याद अनिर्वोक्ष प्रसज्यते। जिसका अंधकार नाश, अज्ञान नाश हो गया, उस विषय में जो अरति सावन अरति होती हो जिसको, तो फिर उस में क्या हो? अनिर्वोक्ष प्रसज्य, मोक्ष नहीं होगा। फिर जिसका अज्ञान चला गया ज्ञान के द्वारा, फिर भी अरति होती हो, दूसरे की कामना करता हो, तब तो इसका मतलब मोक्ष होगा नहीं। इसलिए परमात्मा ज्ञान से भय नहीं गया उसका, अपने शरीर के ऐक्य ज्ञान से भय गया है। यही अर्थ है, मैं अकेला हूं किसे डरू, इससे गया, ये कहना है ठीक है। हम कहते हैं निवृत्त अविद्यापि, जिसका अविद्या निवृत्ति हो गई उसको भी, यदि अरति ही, यदि अरति होती हो, दूसरे की इच्छा करता हो, अच्छा नहीं लगता हो, अपने अकेले पहने का अच्छा नहीं लगता हो, जिसके माने अज्ञान निवृत्त हो चुका उसको भी यदि अरति होती हो, अरति अस्ति तथा तथा सति, तब तो अनर्थत्वा तस्य मुक्तेर अनुत्पत्ति, तो अनर्थ ही हो गया, उसकी मुक्ति हो नहीं सकती है। क्यों? मन अज्ञान चला गया फिर भी विषय चाह रहा है तो मुक्ति होगी नहीं, यही तर्क दिया सिद्धांत ने। आगे ठीक आप कहते प्रजापतिर भीति दोस्तिर न परित्य ज्ञानात इति फलित नहीं कहती। प्रजापति का जो भय का नाश हुआ है ना, वो परमात्मा ज्ञान से नहीं हुआ है, अपने शरीर के अकेला ज्ञान से। इस काल में कोई मेरे से अन्य है ही नहीं, मैं अकेला हूं, यही है यहां। प्रजापतिर भीति दोस्ती, भीति माने भय, प्रजापति का जो भय का नाश बताया गया है वह न परैक्य ज्ञानात, परमात्मा के साथ उसके ऐक्य ज्ञान नहीं है। इति फलितम निगवती, जब निष्पन्न हुआ ये समापन करते हैं। अब ना विद्या इत्यादि बोलते हैं, ये कहा था ना विद्या घात ने ना विद्या घात विज्ञानात भय दोस्तिर अभूत विभो। अविद्या का जो विघाती विज्ञान है उसके द्वारा भय की दोस्ती नहीं हुआ है, वो विभु व परमात्मा विराट का विभो विराज, उस विराट का अविद्या घाती विज्ञानात भय दोस्तिर नास्ती ना अभूत, ऐसा नहीं हुआ है। माने परमात्मा के ज्ञान से अविद्या का नाश नहीं हुआ है, उसे भय का नाश नहीं हुआ है। ठीक है, न अविद्या घाती विज्ञानात, अविद्या का नाशक जो विज्ञान है कौन? परमात्मा के साथ ऐक्य ज्ञान, उसके द्वारा भय दोस्तिर न अभिवत भूगो, कहा भय की दोस्ती उस पर विराट को नहीं हुआ है, यही अर्थ कर लिया। ये बताया कहते हैं उक्ते अर्थे पूर्वोक्तम में सर्वोत्तम लिंग में स्मार रहे थे, इसी विषय में आगे का जो सर्वोत्तम लिंग है का समाधि अभिष्यत इत्यादि जो कहा, किससे डरे वो स्मृति लिंग है, ये स्मरण करते हैं। अरति इत्यादि शब्द से कहा था, अरति उद्भूत लिंगे न, अयम अर्थो वसीयते है। अरति आगे जो दिखाई पड़ता अगले कारिका में, सर नई वर्य में कहेंगे, अगले कंडिका में बोलने वाले हैं, उसी की लिंग बन जाता है। माने उसको अरति है तो ज्ञान काल नहीं, अज्ञान काल है, अज्ञान काल है सिद्ध हो जाता है। परमात्मा के साथ ऐक्य ज्ञान होता तो उसको अरति होना संभव नहीं है, अरति होना है आगे दिखाएंगे। इसका मतलब परमात्मा के साथ ऐक्य ज्ञान है, अपने शरीर के ऐक्य ज्ञान से ही वह चला गया, ये अर्थ होता है, कहना है यही है यहां। ये बता रहे अरति उद्भूत लिंग है, अरति आगे पश्चा है श्रुति बोलेगी, स नैवरे भी श्रुति बोलेगी आगे, इसे ही अयम अर्थो अभिषेयते, उसको परमात्मा के साथ ऐक्य ज्ञान नहीं हुआ, यही अर्थ यहां निश्चित होता है, ये कहा, ये कह रहे हैं। ठीक है, हमें देखिए परदर्शन राहित्यम अरतिमदाम प्राणभृताम प्रसिद्धम ही शब्दार्थ। अरे परदर्शन राहित्यम, परमात्मा के ज्ञान नहीं है जिसको, परदर्शन माने परमात्मा ज्ञान, राहित्यम अरतिमदाम प्राणभृताम प्रसिद्धम, जो अरति होना, जो प्राणधारी जो जीवों को परमात्मा ज्ञान के अभाव में अरति होना, अकेले पने में अच्छा नहीं लगना, ये प्रसिद्ध है, ये दिखाने के लिए ही लगा दिया है, कार्य भारती में ही लगाया था, ही अयम अर्थो अभिषेयते में ही लगाए, इसके लिए है। जो परदर्शन रहित है, परमात्मा ज्ञान नहीं है, परमात्मा ऐक्य ज्ञान नहीं है, तो ऐसे जो शरीरधारी जीव होते हैं उन्हें प्रसिद्ध है, दूसरे को चाहता है, वो उसको अकेले में अच्छा नहीं लगता, यही शब्द से दिखाया। इतस्तन पर ज्ञानाद विराजो भीति दोस्ती, इस हेतु से भी परमात्मा ज्ञान से विराट के भय चला नहीं गया, नहीं समझा, वो तो शरीर के ऐक्य ज्ञान से गया है। नच इत्यादि कहा, नचेहावसरोस्त्य सम्यक ज्ञान से कश्चन पिंड सृष्ट प्रवृत्तायाम ना कस्मात ज्ञान की शुभा कहा, वहां इसका अवसर भी नहीं, परमात्मा ज्ञान के यहां पर कोई विचार भी नहीं है, तो पिंड की सृष्टि, शरीर सृष्टि की चर्चा में है, बात कहां है, पिंड सृष्टि है या शरीर की सृष्टि की चर्चा है, यहां तो ये प्रसंग उसका है, या परमात्मा ज्ञान की प्रसंग नहीं है अभी, जिस प्रसंग में ये भय भय सो विभेद आया, भय हुआ ऐसा आदि आया, न तो यह अवसर अस्थि अश्य परम सम्यक ज्ञान से कश्चन, अश्य सम्यक ज्ञान से कश्चन यह अवसरो नास्ति, यहां कोई सम्यक ज्ञान यथार्थ ज्ञान का अवसर यहां विषय नहीं है अभी, यहां तो पिंड ज्ञान की सृष्टि के बारे में है, पिंड सृष्टो प्रवृत्तायाम, पिंड सृष्टि की प्रवृत्ति है, शरीर सृष्टि की प्रवृत्ति भी है, ना अकस्मात ज्ञान की शुभा, एकाएक यहां ज्ञान की चर्चा शुभ नहीं होगी, अच्छा नहीं होगा, इसलिए ऐक्य ज्ञान से प्रजापति का भय गया, यह नहीं मानना चाहिए, कहा। ठीक है, हमें कहते हैं विराजो मन्वादि सर्गाधिकारे पर ज्ञान से निर्वकाशत्म हो रही थी, विराट के द्वारा, विराट से ना मनुवादि की सृष्टि करने आ गए, इसका अधिकार चलना है यहां, मनुवादि की सृष्टि के प्रसंग आना है, तो विराजो हमारे पंचम विराट से मनुवादि सर्गाधिकारे, मनुवादि सृष्टि का अधिकार में कि पर ज्ञान से निर्वकाशत्म हो रहे, परमात्मा ज्ञान के निर्वकाश है, यहां परमात्मा ज्ञान का विषय नहीं, अभी यहां तो सृष्टि का विषय है, तो इसीलिए परमात्मा ज्ञान के साथ ऐक्य होकर भय गया, इन्हें मान सकते हैं, कहना है। ये कहा पिंड, पिंड शब्द पिंड सृष्टो प्रवृत्तायाम ना कस्माज ज्ञान की शुभा, ये कहा था पिंड सृष्टि है, मनु आदि सृष्टि के विषय है, यहां प्रवृत्ति होने पर अकस्मात ज्ञान की चर्चा करना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, हमें कहते हैं पिंड शब्द ना मनुवादि देहो गृह तक, वार्तिक में जो पिंड शब्द दिया ना, यहां मनुवादि का शरीर लिया जाता है पिंड शब्द से, अकस्मात प्रकरण विच्छेदम बिना, अकस्मात कहा, अकस्मात ज्ञान की शुभाना कहा, अकस्मात मैंने प्रकरण विच्छेद होना ठीक नहीं होता, एकाएक जो प्रकरण चल रहा है सृष्टि की और वहां परमात्मा ज्ञान से भय चला गया कहना ठीक नहीं है, कहिए अकस्मात यही अर्थ है, कहा अकस्मात मैंने प्रकरण विच्छेदम बिना, प्रकरण के विच्छेद के बिना, प्रकरण चल रहा है सृष्टि का, आगे दूसरा प्रकरण जब आएगा तब विचार किया जाएगा परमात्मा ज्ञान के बारे में, वहां तो प्रकरण विच्छेद होकर आएगा, अभी तो प्रकरण चल रहा है सृष्टि के प्रकरण है, इसलिए परमात्मा ज्ञान से भय चला गया ऐसे नहीं मानना चाहिए, कहा। विराट प्रकरण भी पर ज्ञानम विशिष्ट फलत्वात उपदिष्टताम आशंका, पूर्वादि बोलता है महाराज प्रसंग चल रहा है विराट का, सृष्टि के प्रसंग है, ठीक है, विराट प्रकरण भी पर ज्ञानम, पर ज्ञान परमात्मा का ज्ञान, ऐक्य ज्ञान विशिष्ट फलत्वात, विशेष फल देने वाला है वो, इसलिए उपदिष्टताम उसका भी उपदेश कीजिए, सृष्टि के प्रकरण है भले ही, फिर भी परमात्मा का ज्ञान विशेष फल वाला होता है, उसका उपदेश कीजिए, ऐसे शंका आने पर कहा प्रक्रिया इत्यादि शब्द से कहते हैं, प्रक्रिया अनुचितम वस्तु सुस्वाद्वपि समीरितम अकाल कुसुमानी व नैव प्रतिकरम सताम, कहा प्रक्रिया के द्वारा जो प्रकरण के अनुचित जो वस्तु होगा ना, समीरितम सुस्वादु अपि अनुचितम कहते हैं, प्रक्रिया में, प्रक्रिया में अनुचित जो होगा, यदि सुस्वादु सुसाधु है, अत्यंत साधु अच्छा है, सम्यक का कथन है, फिर भी प्रक्रिया की अनुचित वस्तु अच्छा नहीं होता, कैसे अच्छा नहीं होता, अकाल कुष्मानि व, अकाल पड़ा हुआ है, खाने का अन्न नहीं है, उस काल में पुष्प खिला हुआ हो वो कोई स्वभाव को प्राप्त नहीं होगा, अकाल कुसुमान इव नैव प्रीतिकरम सताम, जो सज्जनों के लिए प्रेम कर देने वाला नहीं होता, जैसे अकाल पड़ा हुआ पुष्प खिला हुआ क्या लेना वो पुष्प से। इस प्रकार यहां कि जो प्रक्रिया से प्रकरण से अनुचित वस्तु हो, अच्छा वस्तु होने पर उसको अभी कथन नहीं करना चाहिए। परमात्मा ज्ञान की चर्चा यहां नहीं है, यहां सृष्टि की प्रक्रिया में है, एक कहना है यहां। ठीक है, हम कहते हैं अथ अत्र परैक्य ज्ञानम भीति ध्वंसीति भाष्यकृता उक्तम तत्कथम भवान न अनुमन्यते तत्रह। कहते हैं महाराज, भाष्यकार ने तो कहा परमात्मा ज्ञान से प्रजापति का भय चला गया, भाष्य में लिखा है, पंक्ति लिखी हुई भाष्य में, पूर्व में कहा था परमात्मा ज्ञान से बोला था कि तस्य प्रजापते भयम तत् केवला अविद्या निमित्तम एव परमार्थ दर्शन अनुपन्नम कहा था, जो भय था अविद्या के निमित्त था, परमार्थ दर्शन से ही चला गया, ऐसा कहा भाष्यकार ने। और श्रुति भी दी थी तत्र को मोह को शोक एकत्व अनुपस्थित, परमार्थ ज्ञान से ही उसके भय चला गया, भाष्यकार ने ऐसे लिखा। आप उसके विपरीत क्यों बोल रहे हैं, शरीर ऐक्य ज्ञान से क्यों बोल रहे हैं, टीका में शंका है। अतः परैक्य ज्ञानाम भीति दोंसी, पर परमात्मा के साथ ऐक्य ज्ञान से प्रजापति का भय का नाश ये बताया भाष्यकृता उत्तम, भाष्यकार ने ऐसा बताया। तद कथम भवान न अनुमत, आप क्यों नहीं मानते इस बात को, भाष्यकार की बात को, ये शंका आ गई। तत्र समीरितम एका सम्यक ईरितम सुस्वादु अपि प्रक्रिया अनुचितम वस्तु नैव प्रतिकरम सदाम, सज्जनों के लिए प्रेम करने वाले नहीं थे, अकाल कुसुमान वृष्णा दिया, जैसे अकाल पड़ा हुआ पुष्प खिला हुआ क्या करना उसका, किस प्रकार। ठीक है, हमें कहते हैं भाष्यकारोक्तम विशिष्ट फलम अभी, भाष्यकार ने जो विशिष्ट फल बताया है परमात्मा के ऐक्य ज्ञान से भय चला गया, कहा है भाष्यकार ने, कहने पर भी विशिष्ट फलम अभी परे के ज्ञानम, जो परमात्मा का ऐक्य ज्ञान है कैसा, अनवसर दुस्थम माने अवसर, अनवसर के द्वारा दूषित है वो ज्ञान, अवसर नहीं है परमात्मा के साथ ऐक्य का। विदुषाम न हृदयंगम, विद्वानों के हृदय में अनुकूल नहीं होता इसी बात है। इत्यत्र दृष्टांत माह, इसमें दृष्टांत दिया, अकाल कुसुमान इव नैव प्रीतिकरम सदाम कहा, जैसे अकाल पड़ा हुआ है पुष्प खिले हुए हैं, पुष्प खाया नहीं जाता, पुष्प दर्शन के लिए होते हैं, क्षुधा से मर रहा व्यक्ति, अकाल पड़ा हो पुष्प खिला हो क्या लेना उस पुष्प का, उससे कोई आनंद नहीं होता, इस प्रकार कहा। ठीक है, मैं कहा अरति उद्भूति लिंगाद विराट प्रकरणाच, यहां अगले का मंत्र में आना है अरति सा नैवर्य में, ऐसा आना है, ये स्पष्ट लिंग है, माने आत्मज्ञान काल में अरति होना संभव नहीं है, दूसरे को चाहना संभव नहीं है, अच्छा नहीं लगना संभव नहीं है, यहां अच्छा नहीं लगना अगले में आना है, अगले श्लोक में स्पष्ट है, अगले मंत्र में आना है। और विराट प्रकरण प्रकरण विराट का चल रहा है, एक तो अरति लिंग है, अगले में स नैवर्य में ये अगले मंत्र में आएगा, तृतीय मंत्र में आना है, और इधर विराट का प्रकरण चल रहा है, इसलिए परधियो न अवकाशत्वम उक्तम, इसलिए परमात्मा ज्ञान यहां का अवकाश नहीं है, परधियो माने परमात्मा ज्ञान ऐक्य ज्ञान यहां अवकाश नहीं, यही कहा। तत्र विलिंगांतरम, उसी में अन्य एक हेतु देते हैं, मिथुन इत्यादि शब्द से कहते हैं, ये कहना चाहते हैं मिथुनारति मोहादे प्रत्यज्ञाथात्म भेदिन आगमस्तूर सिद्धत्वाद कुतस्तस्येह संभव, माने दूसरा दूसरे के साथ में संबंध होना मिथुन कहा जाता है, दूसरे के साथ संबंध होना, और अरति माने नैवर्य में शब्द आएगा, माने अच्छा नहीं लगना अकेले में, अच्छा नहीं लगना इत्यादि मुहादि है। प्रत्येक यथार्थ वेदिना, जो परमात्मा को यथार्थ रूप से जानता हो, प्रत्येक आत्मा को यथार्थ जानने वाले के लिए आगम स्तु निषिद्ध होता, जो आगम के द्वारा उसके लिए निषिद्ध है सब बातें, कौन कौन बातें निषिद्ध है, मिथुन होना, संबंध होना दूसरे के साथ संबंधित होना, और अरति आदि होना, मुहादि होना, उसके लिए शास्त्रों के द्वारा निषिद्ध है। आत्मा एक कुतस्त संभव, उसके यहां कैसे संभव होगी, यहां संभव नहीं है, यहां तो यहां मिथुन आदि शब्द ना द्वितीय इच्छा यदि ग्रह आदि शब्द से द्वितीय की इच्छा करना, आगे द्वितीय की इच्छा करेगा वो, ऐसे दिखाएंगे। यह प्रजापति सृष्टि प्रकरण, यह माने यहां प्रजापति की सृष्टि कर्म में कैसे वो आ सकेगा, माने आत्मज्ञानी के लिए तो निषिद्ध है अरति आदि के बारे में, तो वहां अरति आदि आएगा तो कैसे उसको परमात्म ज्ञान में घटाएंगे, ये कह रहे हैं यहां। तस्य प्रकृति विदुष, तस्य माने जो प्रकरण में आया हो ज्ञानी के, ऐसा होना संभव नहीं, ये बता दिया। आगे कहते पर ज्ञानवतो मैथुनादि दुर्व्यापार बारक स्मृति रूप आगम आगमान उदाहरती कहते हैं, जो परज्ञान वाला होगा परमात्मा के साथ ऐक्य ज्ञान को प्राप्त हुआ व्यक्ति होगा, अहम ब्रह्मास्मि में गया हुआ जो व्यक्ति होगा, शरीर भाव से ऊपर गया हुआ व्यक्ति होगा, उसको मैथुनादि दुर्व्यापार बारक श्रुति, मैथुनादि जो दूसरे के साथ संबंध आदि जो होता है इत्यादि के दुर्व्यापार है, अच्छे व्यापार नहीं है, इसको बारक निवारण करने वाली श्रुति स्मृति रूप आगमान उदाहरती का श्रुति स्मृति रूपी जो उपदेश है उसको यहां उदाहरण देते हैं। परमात्मा काल में दूसरे को चाहना आदि बनता नहीं, इसमें श्रुति स्मृति का उदाहरण देते हैं, आत्मा इत्यादि कहा है। आत्मक्रीड़ा आत्मरति क्रियावान इति चागमा, ये बोलते हैं श्रुति आगम माने श्रुति कहती है कैसा, वो तो आत्मा में खेलने वाला होता है, दूसरे विषय में खेलने वाला नहीं होता वो आत्मज्ञानी। आत्मरति अपने में ही रमण करने वाला होता है वो, और क्रियावान अपने में ही करने वाला, कुछ काम करने वाला, अन्यत्र काम करने वाला नहीं होता, अन्य कोई कर्म हवन आदि करने वाला नहीं होता इत्यादि आगम श्रुति ऐसा बोलती है। तथा आत्मा मिथुना इति, वह आत्मा ही जोड़ा है उसका, अन्य कोई नहीं थी। यस्तु आत्मरति रित्यपि, और गीता में कहा यस्तु आत्मरति सत् दात तृप्त मानव आत्मनैव स संतुष्ट तस्य कार्य निवृत्ति, गीता स्मृति भी है इत्यादि कहना है। टीका में कहते इसको, टीका में कहते आत्मनि एव क्रीड़ा यस्य, पहले बाहर के विषय में क्रीड़ा करता था, खेलता था अपने से भिन्न वस्तु के साथ खेल रहा था अज्ञान काल में, अब आत्मा में क्रीड़ा माने अब बाहर विषय में खेलना बंद हो गया, आत्मा में रहता है, खेलना अकेले में खेलना क्या बनेगा, वो तो बाहर के क्रिया नहीं करता, इसमें तात्पर्य है। आत्मने एव क्रीड़ा यस्य, आत्मा में ही क्रीड़ा है जिसको, उसको आत्मक्रीड़ा कहा जाता है बहुव्रीहि समास। न तो आत्मने पुत्र आदौ, न तो अनात्मने पुत्र आदौ, पहले अनात्मा पुत्रादि में खेलता था वो, अब अनात्मा पुत्र आदि में खेलता नहीं है कहना है आत्मज्ञान के बाद, यही है इति तथा उच्चते, यही आत्मक्रीड़ा का अर्थ ऐसा कहा जाता है। आत्मनि रति देव, आत्मा में ही रति है, क्रिया तद्वान इति क्रियावान, आत्मा भी क्रिया वाला है, क्रियांतरम अन्य क्रिया करता नहीं, अब यह कहने में तात्पर्य है, मैं अग्निहोत्र आदि क्रिया करता नहीं, इसमें तात्पर्य होता है। क्यों किमिच्छन कश्य काम आया इत्यादि वाक्यम संग्रहितुम च शब्द, हाँ आत्मानुचित विजानियात अयम अश्वेति पुरुष किमिच्छन कश्य काम आया शरीरम अनुसंजरेत, ऐसा वृद्धार्थ है। आत्मा को यदि जाना जानता हो, जो व्यक्ति अपने स्वरूप को जानता हो, अयम अश्वेति पुरुष भाई यह हूं, जैसे हाथ में रखा हुआ अमले के बारे में कोई संशय आदि नहीं होता, मैं यह आत्मा हूं ऐसा करके जो जानता हो, अपने बारे में प्रत्यक्ष करता हो, वो किसकी इच्छा करता हुआ किसके लिए शरीर को कष्ट देगा, स्वर्ग आदि की इच्छा क्यों करेगा वो, उसके लिए शरीर को कष्ट क्यों देगा, नहीं देता, ऐसा है कि मैं चंद कश्य काम आया शरीर मन संजुरित इत्यादि वाक्य को लेने के लिए कहा है, कि मैं चंद कश्य काम इत्यादि वाक्य च शब्द दिया है, च है वहां भारतीय में च दिया है, आत्मक्रीड़ा आत्मरति क्रियावान इति च आगम, च से ये लेना है ये कहा। तथा तथात्म मिथुनम इति यस्त्वात्मनिवृत्त्य भी कहा था, उसी पर आत्म मिथुन कहा वहां, अन्य के साथ मिथुन नहीं इत्यादि, उक्त आगमानुसार नहीं इतिहाव तथा माने जैसे आगम कहा, जैसे पहले उपदेश दिया आत्म क्रीड़ा आत्मरति इत्यादि कहा, उस पर आत्म मिथुन इत्यादि, आत्मनि एव मिथुनम न द्वितीय, आत्मा में ही जिसका संबंध है, द्वितीय में संबंध नहीं है जिसका, मिथुन माने जो जो जुड़ा होता है संबंधी होते हैं, आत्मनि एव मिथुनम न द्वितीय वस्तु नहीं, दूसरे वस्तु में मिथुन नहीं है संबंध नहीं, यथोक्तम इसको कहा आत्म मिथुन, बहुबरी समास वहां भी है। अच्छा स्मृतेर अर्थ तो बक्षते, और स्मृति जो है ना यस्त्वात्मनिदेव सत् दातृप्य मानव आत्मनिव संतुष्ट तस्य कार्यम निवृत्ति, गीता का जो द्वितीय अध्याय का है वह आगे बताएंगे, कहा स्मृति का अर्थ आगे कहेंगे। विराट ज्ञानम एवात्र भयध्वंसी न परमात्मा ज्ञान इत्यादि लिंगांतर मह, यहां पर विराट ज्ञानी भय का भयनाशक का कारण है, मैं अकेला हूं करके, न परमात्मा ज्ञानम, परमात्मा ज्ञान यहां नहीं, पर ज्ञान नहीं है यहां भय का कारण नाशक, इसमें अन्य कारण बताते हैं, कार्य कहा, कार्य कारण संबंध नहीं कारण संबंध है, कार्य कारण संबंध साबिद्य सीतिमान माने शरीर हाथ पैर वाला पुरुष, आत्मा ही विधमग्री आशित स पुरुष विदा प्रथम कंडिका में कहा था, आत्मा ही था पहले माने कैसा आत्मा था, पुरुष विदा शरीराकार आत्मा था, कौन सा आत्मा, हाँ माने विराट था, ये बोलना है तो कार्यकरण संबंधित है वो, एक कार्यकरण संबंध सा विद्या विद्यमान, कार्यकरण का जो संबंध होना शरीर इंद्रियों के साथ संबंध होना अविद्या के ही काम होता है वो, जब तक अविद्या है तभी तक कार्यकर्म के साथ संबंध होता है, माने अविद्या हटने के बाद कार्यकर्म का शरीर का साथ संबंध नहीं होता, यही कहते हैं। कार्यकर्म संबंध साविद्या से अविद्या के साथ जो होगा, जो अविद्या सहित होगा उसको साविद्या, अविद्या सह वर्तते थी साविद्या, अविद्या के साथ रहने वाले को साविद्य बोला जाता है, अज्ञानी, उसी में युक्ति वाला है ये कार्यकर्म संबंध होना। अज्ञानी वही है शरीर इंद्रियों के साथ संबंध, विराट माने क्या है, वो शरीर इंद्रियों के साथ संबंधित है, अज्ञानी है वो अभी। क्यों अपूर्वान अपराधयुक्तेर न ध्वस्तात्म ध्वस्तान दस्य विच्यते कहते हैं, कार्यकरण का संबंध ना, जैसे आत्मा के बारे में कहते हैं अपूर्वम अनपरम अबाह्यम अनंतरम इत्यादि आत्मा के बारे में बोलते हैं, वो पहले भी नहीं बाद में भी नहीं भीतर भी नहीं बाहर भी नहीं, ऐसा करके कहा जाता है। ऐसा जो आत्मा के बारे में है अपूर्व अनपरादि उक्तेर, आत्मा के विषय में अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम इत्यादि श्रुति आती है, ऐसा कहते होने से न ध्वस्तान दस्य विच्यते, जो जिसका अंधकार माने अंध माने अज्ञान जिसका नाश हो गया उसके लिए शरीर और इंद्रियों के साथ संबंध होना संभव नहीं है। और यहां शरीर इंद्रियों के साथ संबंध दिखाया जा रहा है विराट को, प्रथम कंडिका में यही बता दिया था आत्मविदमग्र आसित सपुरुष विद कहा था, पुरुष का आकार था माने शरीर आदि से युक्त था ऐसा कहा हुआ है। तो अज्ञान काल में वह शरीर माने शरीर के साथ युक्त होना संभव होगा, जिसका अज्ञान नाश हो गया उसमें शरीर इंद्रियों के साथ संबंध होना संभव नहीं, ये कहा था। ठीक है, हमें कहते हैं एवं पूर्वपक्ष हित्वा सिद्धांतम आह अपि, इस प्रकार पूर्वपक्ष ने कहा था विराट को अकेला लेकर के भी तो इसको घड़ाया जा सकता है, आत्मज्ञान लेने की क्या आवश्यकता है, भाष्यकार ने आत्मज्ञान के बाद ही विराट का भय चला गया जो लिखा उसके अपेक्षा ये भी तो अर्थ किया जा सकता है कहा था, भारतीकार का यह भी एक अर्थ आ सकता है करके अभी तक व्याख्या की, इस प्रकार पूर्व पक्षी की व्याख्या करवाकर एक कहते एवं पूर्व पक्ष पूर्व पक्ष करवा करके सिद्धांतम आह, अब सिद्धांत बताते हैं सिद्धांतम आह अपि इत्यादि करके कहा, अपि आदि अपि उत्पन्न अप्युत्पन्नात्म बोधा नाम अधिकारा समाप्ति अरत्यादि यथा दृष्टम तथा वश्यात प्रजापति। देखो प्रजापति ज्ञानी है, पूर्व जन्म में ज्ञान है उसको, ज्ञान पहले ही उसको ज्ञानी है, वो अज्ञानी नहीं है, जन्म से ज्ञान है उसमें, होने पर भी एक आधिकारिक पुरुष की चर्चा है ब्रह्मसूत्र में, जैसे व्यास आदि है ना आधिकारिक पुरुष में आते हैं, कैसे हैं उनको ज्ञान है फिर भी अभी संसार में है, ज्ञान है, ज्ञान होने पर भी परमात्मा उनको कहते हैं तब तक तुम्हें यही रहना पड़ेगा, संसार की मर्यादा चलाने उपदेश आदि के लिए यही रहना पड़ेगा तब तक, हाँ ऐसा करके उनको रोका जाता है, मोक्ष के अधिकारी है वो, मोक्ष के साधन उनके पास है, ज्ञान है, व्यास जी ज्ञानी है कि अज्ञानी है, तो ज्ञानी है तो मुक्त होना चाहिए था, हमारे लिए उपदेश क्यों कर रहे हैं वो, ऐसे वशिष्ठ आदि हैं, तो कहते हैं आधिकारिक पुरुष की चर्चा है ब्रह्मसूत्र में, माने वो एक आधिकारिक पुरुष में आते हैं, उनको मोक्ष के लिए अधिकार पूर्ण अधिकार है, मोक्ष का उपदेश कर रहे हैं, ज्ञान का उपदेश करते हैं, अधिकार है, फिर भी परमात्मा के द्वारा जब तक दूसरे व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा तब तक उनको रोका जाता है, वो आधिकारिक पुरुष में आते हैं, वही होते हैं उपदेष्टा लोग, उपदेश देने वाले वही होते हैं आधिकारिक पुरुष होते हैं, उनका आधिकारिक की चर्चा है, तो वैसे यहां भी वो प्रजापति आधिकारिक पुरुष के समान है, ये कह रहे हैं यहां जी बोल रहे अपि अपि उत्पन्नात्मबोधानाम अधिकारा समाप्ति, जिनका आत्मज्ञान उत्पन्न हो चुका है, अपि उत्पन्न आत्मबोधानाम आत्मबोधानाम आत्मज्ञानानाम, जिनका आत्मज्ञान उत्पन्न हो चुका है उनका भी कि अधिकार असमाप्तिता, अभी अधिकार समाप्त नहीं हुआ उनका, यहां रह करके अभी रहना पड़ेगा कुछ दिन, ऐसा अधिकार समाप्त नहीं हुआ न होने से, अरत्यादि यथा दृष्टम, उनको भी अरति आदि देखा जाता है, व्यास जी पुत्र के लिए रोते हुए चले गए ऐसा दिखता है, दिखाई देता है, अरत्य आदि दिखता है, अधिकारी पुरुष है ज्ञानी है फिर भी कहते हैं यहां उनको भी क्यों अधिकार की समाप्ति न होने के कारण से अरत्यादि यथा दृष्टम, अरत्यादि जैसे देखा अधिकारी पुरुष में तथा पश्चात प्रजापति को उस प्रकार माना जाएगा, ज्ञानी है फिर भी जैसे व्यास आदि पुत्र के लिए रोते हुए देखा जाते हुए देखा है ऐसे दिखाई दिया, तो माने अधिकार समाप्त नहीं हुआ इसलिए दिखाई दिया, इसी प्रकार प्रजापति का भी हो सकता है ज्ञानी होने पर भी फिर भी भय होना दिखाई देता है, अरति आदि दिखाई देती है, ये कहा ये बता रहे सिद्धांत के माध्यम से, यही टीका में कह रहे हैं वशिष्ठ बामदेवादि नाम उत्पन्न सम्यक ज्ञानानाम, वशिष्ठ है बामदेवादि हैं सम्यक प्रकार से उत्पन्न ज्ञान वाले हैं, हम ब्रह्मास्मि में पहुंचे हुए व्यक्ति हैं वो, वो अज्ञानी कोटि में नहीं ले सकते उनको, वशिष्ठ हैं, वामदेव हैं, व्यास जी हैं आदि, वो ज्ञानी हैं। अगर वो भी ज्ञानी नहीं तो आज कौन ज्ञानी होगा? उत्पन्न ज्ञान वाले हैं वो, जिनको आत्म साक्षात्कार वाले हैं वो लोग। वशिष्ठ वामदेव आदि नाम उत्पन्न सम्यक ज्ञाना नाम अभी, वशिष्ठ हैं, वामदेव आदि और भी व्यास जी हैं इत्यादि जो भी है इनका, उत्पन्न सम्यक ज्ञान आना भाई, उत्पन्न हो गया सम्यक ज्ञान जिनको, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान उत्पन्न हो रखा जिनको, ऐसे लोगों का भी स्वाधिकार समाप्ति पर्यंतम, अपना अधिकार समाप्ति तक उनको रहना पड़ेगा यहां। तो स्वाधिकार समाप्ति पर्यंतम अविद्यालेशात, अविद्यालेश मानना पड़ेगा जब यहां पर है तो, अविद्यालेशात अविद्या के लिए से अरत्यादि दर्शनात्, वशिष्ठ वामदेव आदि में भी अरत्यादि दिखाई दिया, इसलिए दिखाई देने से प्रजापतेरपि, जो प्रजापति हैं उनमें भी सम्यक उत्पन्न सम्यक बोधश्चैव, प्रजापति भी सम्यक प्रसार से ज्ञान उत्पन्न है, प्रजापति ज्ञान उत्पन्न है, उत्पन्न व ज्ञान वाले होने पर भी, यावत अधिकारम, जब तक अधिकार होगा उनका, प्रजापति पद में बैठने का अधिकार होगा, यावत अधिकारम, यावत अधिकारम अबोध लेसेना, अज्ञान लेस के द्वारा, अबोध बने अज्ञान, अज्ञान के लेस के द्वारा अरत्यादि संभवाद, प्रजापति में अरत्यादि संभव है, अधिकार समाप्ति जब तक नहीं होंगे तब तक अरत्यादि होना संभव है, संभवाद पर ज्ञानादेव तस्य भय निवृत्ति, पर ज्ञान से ही उसके भय की निवृत्ति होगी, यावत अधिकारम अवस्थितिर आधिकारिकाणाम इति न्यायः इत्यर्थः, ब्रह्मसूत्र में लिखा है यावत अधिकारम अवस्थितिर आधिकारिकाणाम, कहा है अधिकारी पुरुषों को यहां जब तब तक रहना होगा जब तक उनके अधिकार की समाप्ति नहीं होगी, ज्ञानी हो चुके फिर भी यहीं रहना पड़ेगा तब तक जब तक अधिकार का समाप्त नहीं होगी, जो अधिकार दिया है जिसमें नियुक्त किया है परमात्मा ने, जैसे प्रजापति पद में बैठा दिया, अभी जब तक प्रजापति पद की आयु पूरी नहीं होगी तब तक वहां रहना पड़ेगा ज्ञान होने पर भी, वशिष्ठ आदि की चर्चा है ना, वो ज्ञानी है ज्ञान होने पर भी अभी शरीर नहीं छोड़ा, उन्होंने छोड़ नहीं पाए, क्यों? अधिकार समाप्त नहीं हुआ है, उस पद के अधिकार है उनके पास अभी, इसलिए उस काल में अरति आदि दिखाई दिया है उनको, ये कहा। यत्तु प्रक्रिया अनुचितम इत्यादि प्रसंग, पूर्वादि ने कहा था प्रक्रिया ठीक नहीं है, क्योंकि यहां ज्ञान की चर्चा है नहीं, यहां ज्ञान की चर्चा में है नहीं बात, तो यहां तो शरीर सृष्टिकालीन बात है, इसलिए प्रजापति के शरीर को लेकर ही हुआ ऐसा, इसके ऊपर में कहते हैं अप्रविष्ट इत्यादि कहते हैं, अप्रविष्ट स्वभाव से सशब्देन परिग्रहात् सयेष इत्यत्र वाक्य नैकास्मिक नैकास्मिक शब्दनम इति, ऐसा कहा। देखो अप्रविष्ट स्वभाव वाला जो प्रवेश नहीं हुआ है, ऐसा जो आत्मा है जो अभी माने शरीर आदि में प्रविष्ट नहीं हुआ, उस कालीन जो आत्मा होगा, ऐसा जो आत्मा है उस आत्मा का, उसको कहते हैं सयेष ही अप्रविष्ट कहा गया है, जिसका प्रवेश करने का स्वभाव नहीं हुआ, अप्रविष्ट अवस्था का वाला है उसको, वही इसको बना करके वही इसमें प्रविष्ट हुआ, ऐसी बातें आती है श्रुति में। अप्रविष्ट स्वभाव से सशब्देन परिग्रह, सशब्द कहा है सयेष, यह प्रविष्ट इस वाक्य में सशब्द से उसको लिया जाता है जो अप्रविष्ट स्वभाव वाला है उसको, इतर वाक्य नैव आकस्मिक शब्दनम, आकस्मिक यहां लाना संभव नहीं, ये कहा। टीका में कहते हैं सयेष यह प्रविष्ट इस वाक्य, ऐसा आता है वाक्य यहां नहीं है अन्यत्र है, वही यहां जिसने सृष्टि किया वही इसमें प्रविष्ट हुआ, जिसने शरीर बनाया वही है प्रविष्ट हुआ, सयेष वही है यहां प्रविष्ट हुआ व्यक्ति, माने जीव अलग परमात्मा अलग नहीं है, जिसने सृष्टि स माने परमात्मा वही यह सब प्रविष्ट, वही यह प्रविष्ट हुआ है, ऐसा आया सयेष यह प्रविष्ट वाक्य सशब्द ना आत्मैव इदम अग्रे आसित, आत्मा ही पहले था इति आसित, यद मद अन्य नास्ति इत्यत्र उक्त ब्रह्मणो अप्रविष्ट स्वभाव से परामर्श, जो ब्रह्म जो यहां मेरे से आत्मा विदमग्रे आसित पुरुष विद, यद मद अन्य नास्ति इत्यत्र उक्त जो ब्रह्म है वो अप्रविष्ट स्वभाव वाला परामर्श करता है, या प्रवेश नहीं करेगा उस वाक्य को, ये कहा। नहीं अप्रकृतम सर्वनामना सत्यम परामृष्टुम, जो जिसका प्रकरण नहीं है उसको सर्वनाम के द्वारा सशब्द के द्वारा लिया नहीं जा सकता, नचा अन्यत्र ब्रह्म प्रस्तुतम, अन्यत्र ब्रह्म का प्रस्ताव भी नहीं, तद्धेदम इत्येचा, आगे जो आएगा कि तद्धेदम सप्तम कंडिका में आएगा या व्याकृत वाक्य आएगा, सन्निहितम ये सशब्द न अनुकृष्यते, यहां ये सशब्द का अज्ञानी लिया जाएगा ये कहते हैं, नचा अव्याकृत वाक्य भी तत्शब्द न प्रकृतत्व बिना कारणतः या परामर्श, अव्याकृत वाक्य आएगा सप्तम मंत्र में, तद्वेदम तरी अव्याकृत आशीष इसके सप्तम कंडिका आनी है, अभी तो हम तृतीय कंडिका द्वितीय कंडिका में है ऐसा नहीं। अप्रकृतम अच्छा अव्याकृत वाक्य भी, जो अव्याकृत वाक्य सप्तम कंडिका है उसमें भी तत्शब्द न तत्शब्द तद्भेदम में जो तत् आया उसके द्वारा प्रकृतम तो बिना कारणतया परा ब्रह्म परावर्तक प्रकृति के बिना ब्रह्म को लिया नहीं जा सकता उस वाक्य में भी, प्रकरण नहीं है ब्रह्म का। अतो यद मद अन्यद इत्यादि न प्रक्रिया अनुचित से परस्य होती, इसलिए प्रक्रिया के अनुचित परमात्मा नहीं लेना है हम, यद मद अन्य नास्ति में माने मेरे बिना कोई नहीं माने परमात्मा ज्ञान को नहीं लेना है, विराट शरीर को लेकर के काम किया है कहा। न तो विराजोपी परम पर परिहृत सृष्टित्वादि लिष्टम इति भाव, विराट भी परमात्मा को छोड़कर के सृष्टित्वादि में संबत युक्ति संगत नहीं होता, परमात्मा के सहारे से भी कर सकता है, परमात्मा को लिए बिना विराट भी सृष्टि आदि कर्म में समर्थ नहीं होता। एक समझना ये भारती की तात्पर्य समझना कहा, समय हो गया है आगे भाष्य टीका फिर करेंगे, भारती में समय चला गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।